Uchroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Hisense, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 16 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Przedwyborcza mobilizacja i walka o głosy, za 3 tygodnie wybory samorządowe. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Odessę. Wielka strata dla świata kultury, odeszła aktorka Maria Chwalibuk. Do wyborów samorządowych zostały 3 tygodnie. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Prawo i Sprawiedliwość mają dziś swoje konwencje wyborcze. W Kielcach minister sprawiedliwości Adam Bodnar apelował do samorządowców, by dbali o uczciwość i przejrzystość. Do państwa należy pokazanie, że my faktycznie myślimy o normalnej, praworządnej, przyzwoitej, demokratycznej Polsce i że to nie jest tylko i wyłącznie twarz tych osób, które zasiadają w parlamencie, ale to jest także twarz samorządowa, która najlepiej będzie potrafiła dbać o interesy mieszkańców, o przejrzystość w życiu publicznym. Z kolei w Szczecinie współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił, że samorządy powinny mieć większą niezależność od władz w Warszawie. Złotówkę w Szczecinie lepiej widać ze Szczecina niż z Warszawy. My zresztą tak uważamy, że decentralizacja władzy powinna być bardzo mocna i jesteśmy przeciwko centralizacji, którą wprowadzał PiS i doprowadzał do tego, że wszystkie najważniejsze decyzje, a nawet i te mało ważne, były podejmowane w Warszawie. W Rzeszowie o głosy mieszkańców walczy kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta Waldemar Szumny. Polityk zapowiedział poprawę jakości życia w mieście poprzez wprowadzenie rocznego biletu na komunikację miejską, budowę parkingów oraz stworzenie centralnego parku miejskiego. Zmiany w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję Europejską pozytywnie ocenia unijny komisarz do spraw rolnictwa, a chodzi m.in. o odstąpienie od obowiązku ugorowania ziemi. Mowa jest także o zmniejszeniu importu z Rosji, powiedział Janusz Wojciechowski. Eksport rolny z Unii Europejskiej do Rosji to jest około 7 miliardów euro. Nie zmieniło się to w czasie wojny. A import to jest około 2 miliardów euro. W przypadku Polski eksport to jest 600 milionów euro do Rosji, bo eksportujemy różne produkty, a import jest 160 milionów euro. Mogą być problemy w różnych sektorach rolnych. Trzeba mieć świadomość konsekwencji gospodarczych również. Reformy Zielonego Ładu mają też dotyczyć płodozmianu, stosowania okrywy zimowej i zniesienia kontroli środowiskowych w gospodarstwach do 10 hektarów. Szefowa MSZ-u Finlandii nie wyklucza wysłania wojsk na Ukrainę. W rozmowie z portalem Politico powiedziała, że jeśli warunki na Ukrainie się pogorszą, nie powinno się wykluczać niczego. Zastrzegła jednak, że sama Finlandia wojsk nie wyśle. Jak dodała, jest wiele europejskich krajów, które mogłyby zrobić dużo więcej w tej sprawie. Jako pierwszy o ewentualnym wysłaniu wojsk na Ukrainę mówił pod koniec lutego prezydent Francji. Tymczasem do 21 wzrosła liczba ofiar ostrzału Odessy. Rosjanie wczoraj zaatakowali miasto nad Morzem Czarnym za pomocą rakiet Iskander. Trafiły one w cywilne zabudowania. Relacja Pawła Buszko. 21 ofiarą jest strażak, który zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Wśród zabitych są też inni ratownicy i medycy, którzy wczoraj przyjechali na miejsce eksplozji i tam trafili pod kolejny rosyjski ostrzał. Oprócz ofiar śmiertelnych, rannych zostało ponad 70 osób. Stan niektórych jest ciężki. Władze Odessy poinformowały, że był to najbardziej masowy, jeśli chodzi o liczbę ofiar, ostrzał miasta od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Dziś w Odessie ogłoszono żałobę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie żyje Maria Chwalibuk, aktorka teatralna i filmowa. Zagrała ponad 80 ról filmowych, m.in. w Matce Joannie od Aniołów, Poszukiwanym, Poszukiwanej czy Korczaku. Za tytułową rolę w Kobiecie Samotnej Agnieszki Holland została nagrodzona na festiwalu w Gdyni. Maria Chwalibuk była kobietą o wielkiej osobowości, wspomina prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Była przepiękną kobietą. Od niej biła taka godność wspaniała, przepiękne, wyraziste oczy. Potrafiła zagrać absolutnie wszystko. Niezwykle ciepła i taka bardzo, bardzo kontaktowa, taka otwarta na świat. Wspaniale to był człowiek.

które śnić aż do rana. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, czas cię przeniknie, do sierści dobiegniesz, do miejsca, gdzie serce znów zachodzi w głowę. Czy miłość jest wieczna, czy śmierć wszystko chowa? Zawsze będzie święte w imieniu zamknięte. Matko ma, matko moja, matko, matko ma. Zakryj chustą, żebym nie widziała, że ten świat jest pusty. Daj mi złote usta. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, czas cię przeniknie, do śmierci dobiegnie. Śmierć wszystko chowa. Kołysaliśmy się w trójce z Renatą Przemek i Dagadaną w drodze na stację dolną kolejki linowej w Bielsku Białej. Na wysokości ponad 500 metrów już teraz jesteśmy. Jesteśmy też na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Zbigniew Hędzel, szef marketingu Szyndzielnia Resort, jest obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Kolejką będziemy jechać, z tego co sprawdziłem, na Tysięcznik, czyli na Szyndzielnię. Na Szyndzielnię, tak. Kolejka linowa, która ma 70 lat, tak. Takie dumne urodziny obchodziliśmy w ubiegłym roku. Przewozi turystów na wysokość 1028 metrów nad poziomem morza. To jest szczyt Szyndzielni. Jak już pan wspomniał o urodzinach, to ja jako miłośnik i kolejek górskich, linowych i wszelkich innych sprawdziłem, że to jest najstarsza w Polsce kolej gondolowa. Tak, po wojnie to była pierwsza tak tego typu duża inwestycja, gdzie polskie koleje linowe zbudowały tą kolej linową tutaj na Szyndzielni, a dopiero kolejna kolej gondolowa powstała w Zakopanem. Ja już patrzę na te wagoniki, to może udajmy się w takim razie w podróż. Serdecznie. Zapraszam na kolej. I już jesteśmy blisko kolejki. Tak, jesteśmy na dolnej stacji kolejki. Z tego co sprawdziłem, bo już wsiadamy teraz do kolejki. Szyndzielnia to nie jest taki typowy szczyt narciarski. To nie jest szczyt narciarski, ale można powiedzieć, że miasto Bielsko-Biała, która szczyci się architekturą Małego Wiednia. Jak pan zresztą sam mógł się przekonać czy zobaczyć, autobus komunikacji miejskiej podwozi pasażerów, turystów, wszystkich mieszkańców miasta i też przyjezdnych praktycznie pod samą dolną stację kolei. Można powiedzieć, że każdy ma taką możliwość, że przed pracą czy po pracy może wyjechać w góry, praktycznie kolokwialnie mówiąc w centrum miasta. Dosłownie to jest tak, że ja wsiadłem tutaj, przyjechałem autobusem, dosłownie 15 minut z centrum miasta, może ze stacji kolejowej 20 minut, no i już jesteśmy właśnie na tej dolnej stacji kolejki. I teraz 7 minut, jesteśmy na wysokości 1000 metrów, na górę Szyndzielnia, czyli do schroniska, 10 minut spacerkiem, skąd są przepiękne, malownicze widoki na Beskid Mały, Beskid Żywiecki, można zobaczyć Babią Górę, a przy dobrej widoczności będzie można zobaczyć Tatry naszej wieży widokowej, która jest na górnej stacji kolejki linowej Szyndzielnia. Ruszyliśmy, za chwilę będzie taki charakterystyczny, dlatego teraz spowalniam sposób mówienia. Się domyślam, że będzie taki grzmot. Tak, wystartowaliśmy właśnie i zaczynamy jechać. Jak pan widzi przed sobą, 14 podpór utrzymuje kolej linową i będziemy jechać, tak jak powiedziałem wcześniej, 7 minut. To my jedziemy w takim razie i słyszymy się, jak już będziemy pewnie na szczycie, może tuż przed stacją górną. Jesteśmy dzisiaj w Bielsku Białej w audycji Trzymaj z Trójką i właśnie udajemy się na Szyndzielnię. Jedziemy dalej kolejką lidową na Szyndzielnię. Już przed moimi oczami wieża widokowa i stacja górna. Zbigniew Hędzel, szef marketingu Szyndzielnia Resort, nadal z nami. Dosłownie 10-20 sekund i będzie nas wysiadka czekać. Tak, tak. No już chyba nawet słychać w mikrofonie czy w głośnikach już taki sygnał, który informuje o tym, że za chwileczkę będziemy wysiadać i jesteśmy na górnej stacji kolei Nowej Szyndzielni. O, teraz to już na pewno słychać. Tak. Tak się zastanawiam, dlaczego rowerów nie wzięliśmy, bo tak, może i marzec, jeszcze wiosny formalnie nie ma, ale śniegu też już nie ma, no pewnie w Szczyrku też śniegu nie ma, w Bielsku to już nie wiem, od kiedy śniegu nie ma. Zanosi się na to, że będzie sezon rowerowy chyba 11 miesięcy, a w grudniu powinien być śnieg, czyli powinien być śnieżnie, tak jak na świętach przystało. Ja mówię o rowerach, bo widzę, że kolejki wyposażone w haki na rowery. Tak, każda gondola ma dwa uchwyty na rowery. A dlaczego? Dlatego, że na górze Szyndzielniej jest zrobionych i przygotowanych prawie 15 tras rowerowych, które tworzą taką skomplikowaną, ale w sumie prostą siatkę dla rowerzystów, którzy lubią jeździć w terenie. Są trasy dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych, co powoduje, że Kolejinowa jest na taką chęć przygotowana i zapraszamy serdecznie wszystkich rowerzystów. My już wysiedliśmy, też widzę widok na całe Bielsko. Powiedział pan o rowerach, słyszałem, że będą Mistrzostwa Świata tutaj w Bielsku oraz w Szczyrku. Tak, udało się zorganizować. Miasto Bielsko-Biała jest głównym partnerem tego wydarzenia i będziemy mieć tutaj za 2 miesiące Mistrzostwa Świata w Enduro Trails, także i do Bielska-Białej, i do Szczyrku przyjedzie mnóstwo rowerzystów, którzy zajmują się profesjonalnie tą dyscypliną sportu. Rowerów tymczasem nie mamy, więc nie pojeździmy. Idziemy troszeczkę dalej, bo już patrzyliśmy na miasto, stąd chyba dopiero widać tak naprawdę, jak duża jest Bielsko-Biała. Doszliśmy na wieżę widokową. Pan ma taką specjalną kartę, która przepuszcza wszystkich, których pan zna chyba. Tak. Tak, więc wchodzimy właśnie. Wieża widokowa, już wchodzimy po jej schodach. Ile ma metrów wieża? Wieża widokowa ma 18 metrów, waży 30 ton, a liczba stopni, czyli ilość schodów, które musimy pokonać, jest 120. Wieża 18 metrów plus szczyt Szyndzielni 1029, pewnie trochę niżej jesteśmy, czyli 1028 plus 18, szybko licząc, 1046 metrów to jest szczyt wieży widokowej. Tak, i jesteśmy prawie, że na samej górze, zostało nam tylko jeszcze ostatnie 8-9 stopni i teraz może pan zobaczyć, jak wygląda malownicze miasto Bielsko-Biała i cała panorama Beskidów z góry, czyli z wieży widokowej na Szyndzielni. Miasto bardzo rozległe. Na prawo? To jest Bystra i Wilkowice. W oddali miasto Żywiec. Widać stąd jezioro Żywieckie, Babią Górę, Pilsko i po prawej stronie widać ośnieżone szczyty Tatr. Czyli to jest prawie 80-100 kilometrów stąd. Pan to ma dobry wzrok, bo ja tak nie widzę. Tak, no to trzeba dobrze zobaczyć i wtedy widać te Tatry ośnieżone tam na samym końcu. Dzisiaj jest akurat trochę przemglone, ale przy dobrej pogodzie widać wszystkie szczyty w Tatrach. Na lewo? Jezioro Goczałkowice-Zdrój. Tam w oddali to są miasta już, które są na Śląsku. Czechowice, Pszczyna pewnie. Tak, tak, tak. To stąd? Dokąd się udajemy w takim razie na wycieczkę? Takie popularne wycieczki, nie tylko uwielbiane i polecane przez mieszkańców miasta, ale przez turystów, którzy przyjeżdżają, odwiedzają nas licznie przez cały rok. To wyjazd na Szyndzielnię. Potem, jeżeli ktoś wyjedzie rano, śniadanie na górze Szyndzielni czy w schronisku Szyndzielnia, a stamtąd jakieś pół godziny drogi pieszo na kolejny szczyt czy na kolejną górę, Klimczok. Tam jest kolejne schronisko. Można sobie usiąść, wypić kawę, herbatę, a stamtąd już później decyzja należy do uczestnika wycieczki, czy idzie w kierunku Szczyrku, czy idzie na kolejne jakieś nowe wyzwania i idzie na kolejne szczyty, ale zwykle turyści albo wracają z Klimczoka z powrotem na dół do centrum miasta, albo przechodzą do Szczyrku. I ile taka wycieczka cały dzień? To zależy od każdego turysty, od możliwości każdego turysty. Ja taką wycieczkę planuję na cały dzień, bo jeżeli jest piękna pogoda, jest co robić w górach, piękne przyrody, niesamowite i piękne widoki i przede wszystkim odpoczynek i spokój, taka cisza, można się naprawdę zresetować u nas w Beskidach. Zachęcamy państwa, pomimo tego, że jest zima, to warto się już wybrać. Grama śniegu nie widzę, więc dla zmarzdziluchów nic strasznego, dla miłośników rowerów czy pieszych wędrówek się ciepło, jest 10 stopni, to proszę tutaj nie udawać, że jest zimno. Zbigniew Hędzel, szef marketingu Szyndzielnia Resort, był wraz z nami. Podziwiamy dalej Bielsko z góry. Tak, jest co podziwiać, jest co robić. Zapraszam Państwa przez cały rok, nie tylko w lecie, nie tylko w wakacje. Cały rok jest co robić w Beskidach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Co robić też cały rok jest w ogóle w Bielsku Białej, gdy pada na przykład deszcz, można oglądać filmy, oczywiście filmy animowane, z Reksiem czy Bolkiem i Lolkiem. Za chwilę odwiedzimy miejsce, w którym się urodzili, czyli studio filmów rysunkowych. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. Niedźwiedzie polarne, karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Teraz w Trójce będzie bajkowo i to naprawdę zapraszam do miejsca, w którym na świat przyszli Reksio, Bolek i Lolek, Kuba i Śruba, Baltazar Gąbka czy bohater w czarnej pelerynie, szpieg z krainy dreszczowców. Ramba są. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak już słychać, jesteśmy w studiu filmów rysunkowych. Karolina Lorenz, główna menedżerka w tym jakże kultowym przybytku wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Leci nam tutaj Bolek i Lolek na jakimś, to jest stół montażowy, co to takiego? Tak, stół montażowy, nasz archiwalny zasób, oryginalne urządzenie, na którym pracowali najwięksi twórcy studia filmów rysunkowych. Jesteśmy obecnie w takim starym gmachu, obok powstaje nowa siedziba, która będzie czynna od wakacji. Domyślam się, że pewne rzeczy, które my tutaj możemy zobaczyć, też będzie można zobaczyć na wystawie już wkrótce w latem. Oko, czyli nasza interaktywna i multimedialna wystawa przedstawiająca tajemnice produkcji animacji rysunkowej, to przede wszystkim nowoczesna ścieżka, na której nasi goście będą mogli zapoznać się z poszczególnymi elementami procesu animacji. Będzie to wystawa interaktywna i multimedialna. W związku z tym oczywiście nasi goście będą zapoznawani z artefaktami, które są w naszym archiwum, natomiast będzie to całkowicie nowoczesne miejsce. To gdzie my jesteśmy teraz? W takim razie to jest jakaś stara wystawa, czy to jest w ogóle może jakiś magazyn? Jesteśmy w miejscu zupełnie niedostępnym. Jesteśmy w miejscu niedostępnym. Nazywamy go takimi naszymi tajemniczymi komnatami, ponieważ zgromadziliśmy tutaj najciekawsze artefakty, które w zasadzie od samych początków istnienia Studia Filmów Rysunkowych towarzyszyły twórcom. Są stałe montażowe projektory i inne urządzenia, które służyły wszystkim pracownikom Studia Filmów Rysunkowych do tworzenia najsłynniejszych animacji. Też są oczywiście pierwsi najbardziej znani bohaterowie w szerszej publiczności. Jest Bolek i Lolek. Nie zapominajmy też oczywiście o innych naszych bohaterach. Reksio, Pampalini, Łowca Zwierząt. Wszyscy bohaterowie z bajki Porwanie Baltazara Gąbki, ale także nasze nowsze produkcje, czyli na przykład Kuba i Śruba, czy Gwiazda Kopernika. Nad nami też jest ktoś. Ja tak dobrze nie znam tych bajek, bo jestem strasznie z młodego pokolenia, rocznik 99. To może mi pani podpowie, kto to jest? Smok z Wielkiej Podróży Bolka i Lolka. Czyli się domyślam, że oni na tym jakoś latali. Też po drugiej stronie tych komnat są, widzę, prawdziwe kamery, też jest oświetlenie. Tak, z innych urządzeń mamy tutaj stoły montażowe, mamy statywy, mamy lampy oryginalne. Bardzo ciekawy artefakt, czyli projektor kinowy, taśmowy, który myślę, że na wyjątkowe okazje będziemy mogli pokazać naszym gościom. Idziemy do kolejnej sali, bo tu widzę, że tych komnat jest więcej. Tutaj jest to rzeczywiście taka komnata nieznana. Widzę, że są też i instrumenty, są i makiety. Tak się zastanawiam, no właśnie, jak wyglądał ten proces powstawania tutaj w Bielsku filmów? Tutaj powstawało dosłownie wszystko, czyli rozumiem i pomysł, i później finalny produkt, czyli ta taśma, która była wyświetlana, jak jeszcze była wieczorynka. Dokładnie tak. W Studiu Filmów Rysunkowych od samego pomysłu naszych wielkich twórców, czyli scenariusza, scenopisów, poprzez przygotowanie całego projektu graficznego dla postaci, dekoracji, ostatecznie oczywiście namalowanie wszystkich faz ruchu w trakcie całego procesu animacji powstawały dziesiątki tysięcy celuloidów, na których były naniesione postaci, które grały główne i poboczne role w naszych bajkach. Całe udźwiękowienie i do dziś nasze bajki sprzedajemy oczywiście. Przechodzimy do kolejnej komnaty. Generalnie filmy w Studiu Filmów Rysunkowych powstawały w różny sposób. Tutaj jest, nie wiem, która z metod? Ja nie jestem specjalistą, musi mi pani podpowiedzieć. Tutaj mamy oczywiście klasyczną rysunkową animację, czyli choćby tutaj właśnie na tym stole mieliśmy zainstalowaną dekorację, na którą kładło się każdą kolejną fazę ruchu, wykonywało się jej zdjęcie i na pojedynczych klatkach taśmy filmowej były utrwalane kolejne właśnie klatki naszych bajek. Widzę, że jest między innymi Reksio. Teraz pani podniosła taką magiczną szybę. Jest tak jakby scenografia ta główna, czyli Buda plus drzewko plus kawałek okna. I do tego były plansze na takiej folii z tym Reksiem i tylko Reksia się wymieniało w takim razie i dodawało bohaterów. Chyba, że był również ruch na tle, wtedy po prostu wymieniało się całą dekorację, więc bardzo żmudna, bardzo długotrwała praca. Później tak, jak zamkniemy szybę, na górze jest kamera, i robiliśmy po prostu zdjęcie. Tak, dokładnie tak wyglądał proces realizacji filmów rysunkowych. I my o całym tym procesie, od samego powstania pomysłu, aż przez wszystkie zdjęcia, udźwiękowienie, aż do momentu sprzedaży i sukcesu każdej z bajek będziemy przedstawiać w Oku, czyli naszym nowym interaktywnym centrum bajki i animacji. Cały proces, tak się właśnie pani mówi, interaktywny, no to właśnie co tam takiego będzie interaktywnego? Nie wiem, ja będę mógł stworzyć własną bajkę. Tutaj bardzo ciekawa niespodzianka. Świetnie pan trafił tak naprawdę właśnie z tym powstaniem własnej animacji, ponieważ oprócz oczywiście ścieżki edukacyjnej, na której nasi goście będą mogli dowiedzieć się więcej o kulisach pracy animatorów, grafików, czy w ogóle o naszych bohaterach, to będą mieli też możliwość stać się prawdziwymi reżyserami. I każde dziecko będzie mogło przejść cały proces powstawania animacji i na koniec wyjdzie od nas z gotową animacją. Domyślam się, że już nie na taśmie filmowej, bo byłby problem z odtworzeniem. Wiadomo, pewnie jakiś cyfrowy plik. Tak, oczywiście cyfrowy plik. Zresztą w tej chwili w ogóle Studio Filmów Rysunkowych, kiedy realizuje nowe produkcje filmowe, robi je oczywiście już w technice komputerowej. Karolina Lorenz, główna menedżerka w Studio Filmów Rysunkowych, była wraz z nami i zapraszała do powstającego tutaj tuż za ścianą, tuż za oknem, bo jesteśmy w starym gmachu, w tym takim, można powiedzieć, biurowym. Studia do nowego miejsca, dostępnego dla wszystkich, czyli do Oka. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie zapraszam Państwa do Oka. Dokładny termin otwarcia Oka, czyli wystawy Studia Filmów Rysunkowych, na której będziemy mogli właśnie spotkać Bolka i Lolka. Mamy poznać za 2 tygodnie cała inwestycja, która pozwoli nam zostać reżyserami filmu, zaprzyjaźnić się na nowo z Bolkiem i Lolkiem. Została sfinansowana ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Bielska-Białej. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. Thank you. Za 21 minut 15. Dziś trójka jest w Bielsku Białej. W ten weekend w tym urokliwym, przemysłowym mieście dzieje się wiele. Przykład. Do niedzieli trwa 26. Bielska Zadymka Jazzowa. Festiwal gromadzi elitę twórców światowego i polskiego jazzu. Już jutro w Cavatina Hall będzie miała miejsce gala polskiego jazzu. Podczas niej wręczona zostanie nagroda artystyczna Anioł Jazzu 2024 dla Adama Bałdycha. Gwiazdami wieczoru jutrzejszego będą Leszek Możdżer i właśnie Adam Bałdych. Ich Pasakalia teraz w trójce. Kulturze zostajemy w trójce i w sumie to i wracamy do bajek. Zapraszam teraz Państwa do najbardziej sławnego polskiego teatru lalek. Trzymaj z trójką. Jesteśmy w miejscu, gdzie się dzieje w sumie o każdej porze dnia, w zależności w jakim dniu przyjdziemy, czyli w Teatrze Banialuka, który ma swoją historię oj bardzo długą, bo to jest 1947 rok, jak tutaj ten teatr powstał w tym samym gmachu, w którym my jesteśmy. Dyrektor naczelny i artystyczny teatru, Jacek Popławski wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, oprócz tego, że już widzę, że najmłodsza widownia wchodzi na spektakl, to wokół nas też lalki. I to wszystko mnie kusi, ale na początku właśnie może o tej historii. Jak to się stało, że Bielsko stało się stolicą polskiego teatru lalkowego? Powstanie Teatru Banialuka, jeszcze pod inną nazwą w 1947 roku, można powiedzieć, był to jeden z pierwszych teatrów, który po wojnie powstał. To jest jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą jest festiwal, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, który powstał w 1966 roku. I to przede wszystkim uczyniło z Bielska Białej stolicę, nawet można powiedzieć, europejskiego, światowego lalkarstwa. To był czas, kiedy żelazna kurtyna, zimna wojna i tak dalej. Natomiast ten festiwal łączył wschód z zachodem. Tutaj od zawsze były kraje zza żelaznej kurtyny w latach 80. Bread and Puppet, Japonia, Tajwan, Ameryki. Na zewnątrz było szaro, a przy ulicy Teatralnej były flagi kolorowe krajów świata i kolor był tutaj w teatrach. To była ta centrala, to była ta stolica teatrów lalkowych z całego świata. Festiwal odbywa się po dziś dzień co 2 lata. Czy ten rok to jest ten rok szczęśliwy? Akurat jest to rok szczęśliwy i tym bardziej, że jest to rok 30. jubileuszowego festiwalu. Jesteśmy obok lalek. Muszę podpytać w takim razie, bo też widzę, że jest tablica dotycząca założyciela Teatru Bania Luka, Jerzego Zitmana, ale też widzę, są lalki. To nie są takie typowe lalki, jakie ja znam ze sklepu. Jakie są bielskie lalki? Przede wszystkim, tak jak w każdym teatrze lalek, jest to twórczość artystyczna, czyli to są jednorazowe dzieła zaprojektowane przez scenografa i wykonane później przez pracownię, czy to plastyczną, czy stolarską, czy krawiecką. Widzi pan oczywiście różne lalki, to nie tylko są lalki ze spektakli dziecięcych, ponieważ tu jest Sen nocy letniej, Szekspira, tu mamy Przemianę Kawki, oczywiście dziecięce również, natomiast i charakter spektaklu, i tematyki, ale i wiek widza powodują, że one są bardzo różnorodne i niektóre są bardzo przypominające nawet twarze aktorów. W ten sposób był realizowany jeden spektakl, więc to nie tylko abstrakcja, ale czasem taka dosłowność, ale przede wszystkim widać tutaj bardzo dużą mechanizację tych lalek, która wymaga dużej umiejętności animacyjnej od aktorów. Są studia specjalne lalkarskie przecież. Tak patrzę na jedną z takich lalek, która chyba przypomina twarz aktora. Właśnie jak się tym w ogóle steruje? To rozumiem, że rękoma czasami, nie wiem, nogami raczej nie. Nie, akurat ta lalka trzymana jest nad głową, czyli aktor mając 2 ręce musi operować rękami lalki na tych czempurytach. Również ma mechanizację na tym głównym kiju, która powoduje, że można głową ruszać na lewo, na prawo, można ją opuszczać, podnosić. Nawet jeśli pan zwróci uwagę, można palcami ruszać. Ta lalka może złożyć rękę w pięść i wyprostować. No i aktor musi po prostu umieć to robić. Jesteśmy tuż przed spektaklem i tak się zastanawiam, czy możemy wejść w takim razie na widownię i zobaczyć, jak to wygląda. Tak, akurat spektakl dla dzieci od 3 lat, więc dużo zamieszania, dużo szumu. Dzieci już wchodzą na widownię, my też weszliśmy. O, właśnie zmienia się trochę odbiór dźwięku. Tu jest wszystko bardziej wytłumione. Dzieci zajmują miejsca. Przed nami spektakl Płasza Chrajka w reżyserii Lucyny Sypniewskiej. Widzę, że kotary nie są zasłonięte i tak się zastanawiam, to podejdźmy może bliżej, bo mamy scenografię i w takim razie się domyślam, że aktorzy, którzy troszeczkę powiem może nowocześnie zarządzają językiem warszawskim, lalkami, to w takim razie rozumiem, że oni, bo tutaj mamy mnóstwo takich grania stosłupów, oni się chowają za tymi figurami. Nie, nie, nie, to już nie jest ten teatr, do jakiego przywykliśmy sprzed 40-50 lat, czyli teatr takiej stuprocentowej iluzji, teatr parawanu. Po reformie, po zmianach aktor wyszedł przed parawan. Aktor i lalka są równorzędnymi partnerami i na podstawie ich relacji my możemy wielopoziomowo traktować przestrzeń, filozofię spektaklu, to co chce nam przekazać reżyser, więc aktorzy są zarówno postaciami w fizycznym planie, jak i animatorami równocześnie. Czy czekają nas w najbliższym czasie jakieś spektakle? Rozumiem, dla dzieci to pewnie prawie, że codziennie ta Płasza Chrajka w takim razie, się domyślam, jest teraz w repertuarze. A co dla dorosłych? Akurat w niedzielę o godzinie 18:00 Antygona w reżyserii Gosi Dębskiej. Bardzo świeża premiera, marcowa, bardzo dobrze odebrana, opowiedziana językiem młodych ludzi. Zaprosiłem 5 realizatorów, którzy reprezentują nowe pokolenie. Oni nam opowiadają, w jaki sposób oni widzą Antygonę, w jaki sposób oni ją interpretują. Jak ktoś nie dojedzie w niedzielę, to się zastanawiam, kiedy w takim razie festiwal? Tradycyjnie na wiosnę? Właśnie nie, tym razem jest zmiana, będzie w październiku. 6 października wystartujemy. Czy ten termin się utrwali, zobaczymy. Natomiast teraz eksperymentalnie jubileusz w październiku. To zapraszamy Państwa niezmiennie do Bielska Białej, do Teatru Bania Luka. Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Bania Luka Jacek Popławski oprowadzał nas po tym miejscu. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam do Podbeskidzia, do Bielska Białej. A za chwilę coś w Trójce, powiedzmy, beskidzkiego zjemy. Coś słodkiego, przygotowywanego zgodnie z przepisem z sekretnego zeszytu sławnej bielszczanki Marii Koterbskiej. Jak to nigdy, jak to nigdy, nie wiadomo, czego trzeba, by niemądry przemóc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza, wiruje wszystko w rytmie cza-cza, gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe. Migoce płomień w rytmie cza-cza, pulsują skronie w rytmie cza-cza, pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, Słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza-cza-cza-cza-cza-cza-cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Jak to nigdy, nie wiadomo, czego trzeba, by nie mądry przemoc wstyd. Czasem Słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, cza, miłości szuka w rytmie cza, cza. Wiruje wszystko w rytmie cza, cza, gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe. Migoce płomień w rytmie cza, cza, pulsują skronie w rytmie cza, cza. Pocaluj miły w rytmie cza, cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, Słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza-cza-cza-cza-cza-cza-cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Płomień w rytmie cza-cza, pulsują skronie w rytmie cza-cza. Pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, Słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza-cza-cza-cza-cza-cza-cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Trochę jest głośno, jesteśmy w miejscu, w którym codziennie coś się dzieje, czyli w Bielskim Centrum Kultury. O kulturze teraz będzie, ale przede wszystkim będzie kulinarnie. Marek Kamiński z Bielskiego Centrum Kultury wraz ze mną. Dzień dobry. Tak, zaczniemy kulinarnie. To jest sernik z tajemniczego domowego zeszytu naszej patronki, czyli Marii Koterbskiej. To jest jej domowy wyrób, domowa specjalność, ale to nie tylko sernik, bo jeszcze wczoraj odbyła się premiera kolejnego sekretnego ciasta pani Marii. Było pyszne, zachęcam. Zresztą to, że nie mogliśmy tutaj w Cafe Maria, bo tak nazywa się ta część sali koncertowej, w której jesteśmy, nie mogliśmy tutaj znaleźć miejsca, to świadczy o tym, jak popularne są i serniki, i kawy pani Marii, i w ogóle to nasze miejsce. Maria Koterbska nie jest bez powodu patronką. Maria Koterbska była bielszczanką, zmarła kilka lat temu. I właściwie wszyscy mieli pewność, że Bielskie Centrum Kultury powinno przyjąć jej imię. Mamy koncerty z muzyką Marii Koterbskiej, a wracając do pana pytania, tak, była bielszczanką, nigdy nie wyprowadziła się z Bielska Białej. Opowiadała wspomnienia z dzieciństwa. To są wyjazdy na Szyndzielnie, to są spacery po mieście, wizyty w teatrze, bardzo związana z Bielskiem Białą. Pani Maria związana z Bielskiem Białą, ale też związana z kuchnią. No najlepszy dowód jest przed nami, bo przed nami sernik, który jest wyjątkowym sernikiem. Właśnie co go wyróżnia? Bardzo cienki spód i jakiś chyba mus. Mus truskawkowy w tym wypadku, ale są też inne smaki. To jest taki klasyczny domowy sernik. Tu bielscy kucharze czy cukiernicy po prostu odtwarzali te jej przepisy, bo nikt nie wiedział, co tak naprawdę miała w tych swoich domowych zeszytach. Czy wy macie ten przepis z tego zeszytu? Tak, to jest właśnie przepis z tego zeszytu. Nic nie zmieniliśmy. To my za chwilę spróbujemy sernika, zanim oczywiście będziemy Państwu ewentualnie mlaskać na antenie, czego nie chcemy. To jeżeli jesteśmy już w weekend w Bielsku Białej, to co takiego nas czeka w najbliższych dniach, jeżeli byśmy tak spontanicznie pod wpływem audycji Trzymaj z Trójką wsiedli w samochód, pociąg, jeżeli ktoś ma uprawnienia i w samolot i dotarli do Bielska i chcieli troszeczkę kultury zaznać, nie tylko w muzeum, nie tylko na Szyndzielnie wjechać, nie tylko podziwiać maluszki. To co takiego kulturalnego może na wieczór w Bielskim Centrum Kultury? To po kolei. Jutro, niedziela, 17 marca, poranek muzyczny dla dzieci. Pamięta pan Alicję Janosz? Triumfatorka pierwszej edycji Idola, ale ostatnio przygotowuje także programy dla dzieci. Właśnie poranek muzyczny dla dzieci z Alicją Janosz jutro. Potem coś dla melomanów, miłośników muzyki klasycznej. Grzegorz Niemczuk, koncert chopinowski. To na koniec jest jeszcze tylko jedna zagwozdka. Sernik przed koncertem czy po koncercie? A to już jak pan redaktor woli. Można zjeść przed koncertem. Zresztą mnóstwo ludzi kupiło sernik i w tej chwili go pałaszuje. Ale po koncercie też można usiąść w naszej kawiarni i napić się czegoś, zjeść coś, na przykład sernik właśnie. Sam sobie zadałem pytanie i sam mogę też najlepiej spuentować i przed, i po koncercie. I przed, i po koncercie zdecydowanie. No to co, panie redaktorze, smacznego? No smacznego. W takim razie ja biorę widelec. Mus truskawkowy na górze. Taki kruchutki jest. Delikatny ten sernik. To pierwsza porcja sernika ląduje do moich ust. I? Bardzo dobry. Do tej pory nigdy nie jadłem rzeczywiście z musem truskawkowym sernika i naprawdę jest bardzo delikatny. Proszę jeszcze spróbować z orzechami, z pistacjami. Mamy kilka wariantów. I wszystkie są z tego zeszytu? Oczywiście. Chyba kilkanaście wizyt jeszcze przede mną w Bielskim Centrum Kultury. Marek Kamiński właśnie z tej instytucji był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam. Pałaszowaniem sernika kończymy zwiedzanie Bielska Białej. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, dziękujemy. Słyszymy się z kolejnego miejsca Polski za tydzień po 13. Wokół pusty czterościan, wyblakły od tych dram, co ty wplątałeś mnie. Dźwięk odbija się od ran, które kiedyś były tam, gdzie powiesiłeś je. Nie wiem, czy to taka moda, Netflixowy sen. Daj mi znać, że to historia, będę przejmować się w niej. Zapomniałam, jak dzień zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas, sterem losu będzie dzisiaj nowa ja. Dwa, bez chaosu cicho sza, wnet słyszę, otwórz mi. Pod przykrywką dobrych zmian życzysz udanego dnia, jakby nie stało się nic. To nie Simsów nowa wersja, że chcę w nią grać non-stop. Jak taka dziewczyna z sąsiedztwa może narzekać wciąż. Zapomniałam, jak dzień zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas, sterem losu będzie dzisiaj nowa ja. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska misja medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Hisense 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1949 zł. Teraz za 1749 zł. Taniej aż o 200 zł. MediaMarkt.